6 uur. Onderwijsminister Slob wil niet dat scholieren volgende week donderdag spijbelen voor een beter klimaatbeleid. Tip aan de organisatie: noem het geen spijbelen, maar een pop-up dag. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag 1 februari... en op deze dag in 1965 opende de toenmalige koningin Juliana de Van Brienoordbrug over de Nieuwe Maas. Dat was toen. Dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is druk bezig buitenlandse dierenartsen op te leiden tot inspecteur vanwege de Brexit. Ze moeten helpen bij de in- en uitvoercontroles van vee, vlees en vis die nodig zijn als er geen akkoord wordt gesloten. In totaal zijn er 100 dierenartsen nodig, maar zoveel zijn er in Nederland niet te vinden. En daarom haalt de NVWA ze uit Vlaanderen, maar ook uit Zuid- en Oost-Europa. Die krijgen dan eerst een intensieve taalkursus en daarna inhoudelijke bijscholing. Het extreme winterweer in de VS heeft al 21 levens geëist. Ziekenhuizen hebben tientallen mensen behandeld voor bevriezingsklachten. In grote delen van het Midwesten ligt het leven al 2 dagen grotendeels stil vanwege de vrieskou. Lokaal is het er zelfs 49 graden onder nul. Scholen, winkels en overheidsinstanties zijn dicht en duizenden vluchten zijn geannuleerd. Er is extra opvang voor daklozen geregeld. In Chicago heeft een anonieme weldoener 70 hotelkamers voor daklozen betaald. De manier waarop spoorbeheerder ProRail grond aankoopt moet beter. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven aan de Tweede Kamer. De afgelopen jaren zijn 2 aankopen niet goed gegaan, waardoor ze onnodig veel publiek geld hebben gekost. Het gaat om percelen langs het spoor die door de NS aan ProRail waren aangeboden, maar de spoorbeheerder zag van de aankoop af. Daarop ging de grond naar andere kopers. En toen ProRail de grond later toch nodig bleek te hebben, moest het bedrijf er miljoenen voor betalen. Van Veldhoven schrijft dat ProRail voortaan beter zal analyseren of percelen in de toekomst misschien nodig zijn. Het dodental van de dambreuk in Brazilië is flink opgelopen. Er zijn nu 110 lichamen geborgen, bijna 2 keer zoveel als maandag. Er worden nog 238 mensen vermist. De dam bij een Braziliaanse ijzermijn brak vorige week vrijdag door. De oorzaak is nog onduidelijk. Er ontstond een modderstroom die veel mensen meesleurde. 3 medewerkers van het mijnbouwbedrijf en 2 ingehuurde ingenieurs zijn opgepakt. Het Braziliaanse mijnbouwbedrijf heeft een schadevergoeding beloofd, maar veel mensen vinden het bedrag van zo'n €23.000 per slachtoffer te laag. En Twitter heeft 1000 accounts verwijderd die vermoedelijk nepnieuws hebben verspreid. Ze werden aangestuurd vanuit Iran, Rusland en Venezuela, met als doel om onder meer onrust te veroorzaken rondom de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen eind vorig jaar. Twitter zegt ook een misleidingscampagne te hebben voorkomen die zich richtte op de binnenlandse politiek in Venezuela. En ook Facebook heeft weer een grote schoonmaak gehouden. Het platform heeft bijna 800 Iraanse pagina's en groepen verwijderd die nepnieuws verspreiden over het Midden-Oosten en Zuid-Azië. Het weer, een sneeuwzone, trekt van zuid naar noord over het land. Er valt op veel plaatsen 2 tot 5 centimeter. In het hele land geldt code geel wegens gladheid. Na de sneeuw is het droog, maar het blijft wel bewolkt en het wordt 2 tot 4 graden. Nederland kleurt wit en dan weet je het wel, dan meldt hij zich heel vroeg. Kees Kwaks bij de ANWB, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. Ja, het zuiden heeft natuurlijk al het nodige gehad. Daar lijkt het op een aantal plaatsen alweer droog te zijn. Maar dan zie je wel dat het op veel plaatsen langzaam rijdt. En die sneeuwzon is nu het meest intensief in Midden-Nederland. Dus daar gaat het verkeer ook nu een stukje langzamer. Hou rekening de komende uren met kans op gladheid door bevriezing of sneeuw. En ProRail rijdt in het zuiden en zuidoosten met een aangepaste dienstregeling tot 10 uur. Dan rijden dan minder treinen. Het NOS Radio 1-journaal. En we beginnen vanochtend in Syrië, want wie dacht dat het stof van de oorlog is neergedaald, die komt bedrogen uit. Nog altijd zijn er tienduizenden mensen op de vlucht daar. Onder vaak barre omstandigheden, zeker nu, in de winter. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, zijn er in een kamp in het noordoosten van Syrië de afgelopen weken tientallen kinderen overleden, vooral door onderkoeling. Geert Kappelaren is regio-directeur Midden-Oosten van UNICEF. Zijn standplaats is normaal gesproken Jordanië, maar nu even in New York. Meneer Kappelaren, goedemorgen. Goedemorgen. Volgens de WHO hebben zich in dat kamp in de laatste 2 maanden meer dan 20.000 vluchtelingen gemeld. Waar komen die vandaan? Wel, inderdaad, zoals u in uw inleiding zei, de oorlog in Syrië is ver van over. En de oorlog tegen kinderen in het bijzonder. Er wordt nog heel intens gevochten, onder andere in het noordoosten van Syrië. gevecht in tegen extremistische elementen die daar sinds verschillende weken heel erg intens aan de gang zijn. Mensen zijn de regio aan het ontvluchten uit Deir ez-Zor in het bijzonder. Mensen zijn op de vlucht naar het noorden en we proberen die mensen op te vangen in het noorden, in het Al-Hol vluchtelingenkamp. Jammer genoeg is het voor mensen, voor kinderen in het bijzonder, een heel erg moeilijke trip van het waar de gevechten plaatsvinden naar het vluchtelingenkamp. Dus 300 kilometer in heel erg barre omstandigheden. En jammer genoeg met heel veel kinderlevens betaald. En als ze dan al dat kamp bereiken, kunnen ze dat daar dan aan, die extra stroom aan vluchtelingen? Wel, het kamp waar we de mensen opvangen is in de laatste weken verdriedubbeld. We hebben meer dan 20.000 mensen zien aankomen over de laatste weken. We doen heel erg ons best om in het kamp onmiddellijk de familie, de kinderen met dekens, met kleding van warmte te voorzien, met voedsel, water, gezondheidszorg. Maar waar we jammer genoeg te weinig vat op hebben, is de tocht die de mensen vanuit de regio's waar gevochten wordt naar het kamp omwille van de onveiligheid en omwille van de toegang is het gewoon voor ons moeilijk om daar de mensen te helpen. En dus zien we mensen aankomen, zien we kinderen in heel erg zware omstandigheden toekomen. En terug heel veel kinderen betalen dat met hun leven. Want u zegt het is een barre tocht die zij moeten afleggen. Kunt u dat eens beschrijven? Waar moeten ze dan langs? Wat komen ze tegen onderweg? Wel, het is een tocht van bijna 300 kilometer. Het is een tocht die heel erg moeilijk is, waar in gebieden waar nog heel intens gevochten wordt. Dus de veiligheid is een eerste bekommernis. Het vervoer is heel erg moeilijk. Heel veel mensen maken het vervoer in open vrachtwagens, dus voor kinderen zonder eigenlijk veel bescherming. We zien ook kinderen die moeten vertrekken zonder hun ouders. We zien kinderen in Al-Hol toekomen die zonder ouders of zonder familieleden toekomen. Dus het is op alle opzichten een moeilijke tocht en dat wordt dus te meer moeilijk als je weet dat het daar ook bijzonder koud is, dat de weersomstandigheden heel erg moeilijk zijn. Dus we zien heel veel mensen toekomen onderkoeld in het kamp. Heel erg barre omstandigheden, voornamelijk voor kinderen, voornamelijk voor kleine kinderen en vandaar het grote aantal kinderen die sterven. En nou is de winter nog lang niet voorbij, dus wie moet er in actie komen om hier wat aan te doen? Wel, eerst en vooral de belangrijkste actie is voor de partijen te stoppen met het vechten. Ervoor zorgen dat mensen niet meer op de vlucht moeten gaan. Zolang dat niet gebeurt, dan is het belangrijk dat wij als hulporganisaties toegang krijgen tot de kinderen, tot de bevolking. En niet alleen na 300 kilometer tocht, maar dat we de mensen zo snel mogelijk kunnen helpen. En daarvoor is toegang tot die mensen kritisch. En laatst, natuurlijk niet in het minst belangrijk, dat we blijvende middelen tot onze beschikking krijgen om de mensen te helpen met warme kleding, met voedsel, met drinkbaar water, met gezondheidszorg. Ook die middelen om dat te doen blijven nodig. En daarom een blijvende oproep aan de bevolking in landen zoals Nederland om vrijgevig te blijven zijn om ons werk te blijven doen. Meneer Kappelaren, dank voor uw toelichting. Geert Kappelaren is dat, regio-directeur Midden-Oosten van UNICEF. Praat ik u bij over wat er gisteravond gebeurde op Radio en TV. Scholieren die willen volgende week donderdag spijbelen voor een beter klimaat. Er staat een manifestatie op het Malieveld in Den Haag gepland. Nieuwsuur sprak met schooldirecteur Hans Timmermans van het Haagse Zegbroek College. Hij verwacht dat veel van zijn leerlingen ook aan de actie meedoen. Nou, ik denk wel. Ik heb natuurlijk een aantal leerlingen de afgelopen dagen ook gesproken op school. Ik moet zeggen, ik was heel erg onder de indruk van de betrokkenheid, de kennis die ze hebben van de problematiek. Ik heb lijsten gezien waarop namen van leerlingen staan die willen gaan staken. En dan lijkt het mij, ik zeg het wat voorzichtig, dat er heel veel animo voor is. Ja. Eén donderdag spijbelen is volgens hem geen groot probleem, maar daar moet het dan wel bij blijven. Kijk, je moet oppassen dat de sleet er niet in komt. Ik denk zo'n eenmalige actie kan heel veel zoden aan de dijk zetten. Het geeft een heel duidelijk signaal af. En als het vaker gebeurt, dan zegt de jongens liever niet? Ja, dat denk ik dat ik dat dan ga zeggen, ja. De protestmanifestatie donderdag wordt mede georganiseerd door de scholieren Stijn Warmerhoven en Damian Kessler. Zij vertelden bij Met het oog op morgen dat sommige politieke partijen hier handig op indenken te spelen. Bijvoorbeeld Greenpeace, die heeft hulp aangeboden. Wereld Natuurfonds, ja. Milieudefensie, Jongeren voor het Klimaat, Ouderen voor het Klimaat. We zijn ook door bijna elke linkse politieke partij zijn we benaderd. En we willen echt politiek onafhankelijk blijven. Want we zijn echt, dit is onze enige agenda en dat is het klimaat. Want Jesse Klaver hing aan de lijn? Nee, dat niet, maar wel een medewerker van GroenLinks. Van GroenLinks en ook de jongeren, PvdA ook, denk ik. Ja, de jongeren van PvdA. Ja. André van Duin, Jannie van der Heijden en Robert van Beckhoven van Heel Holland Bak, die schoof aan bij Jinek. Ze blikt alvast vooruit op de finale, die is komende zondag. Finalist Maruska lag eerder onder vuur omdat ze al een kookboek heeft uitgegeven. Maar volgens Robert is die ophef onterecht. Ze heeft een kookboek gemaakt. Koken en bakken is zo twee totaal verschillende beroepen, zeg maar. Ik heb van de week toevallig gekeken naar Herman de Blijker, die op moest nemen met Alain Caron. Mm-hmm. Die moest, een soort wedstrijd tegen elkaar wedstrijd. Komen. Ja. En het dessert, ze kregen het dessert in. En alle twee zeiden ze ook, patisserie is niks voor mij. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Bob Sinclair en Gary Pine. fluitend begin aan de vrijdag. Wat wil je nog meer? Bob Sinclair en Gary Pine. Love Generation was dat. Ochtendkranten liggen hier en we kijken ook naar de sites altijd natuurlijk voor het allerlaatste nieuws. En dit zijn de belangrijkste verhalen. Het kabinet moet meer oog hebben voor het spoor buiten de Randstad. Dat zegt ProRail-baas Pier Eringa in een interview in het AD. Hij wil dat een ritje van steden zoals Enschede, Groningen en Middelburg naar de Randstad een half uur korter gaan duren. Volgens Eringa wordt er in het Westen vooral gesproken over hoe vaak treinen rijden, terwijl in de provincie er veel meer waarde wordt gehecht aan hoe snel de verbinding met de grote steden is. De reistijd kan volgens Eringa verkort worden door stations over te slaan en het spoor aan te passen, waardoor treinen er sneller op kunnen rijden. Middelbare scholen zijn bang dat ze door het lerarentekort in de toekomst minder vakken kunnen aanbieden. De overkoepelende VO-raad noemt het schrappen van vakken in de Telegraaf onwenselijk, maar onvermijdelijk. Lessen Duits en informatica dreigen op steeds meer plekken structureel niet meer aangeboden te worden. En andere vakken waarvoor te weinig leraren zijn blijven wiskunde, natuurkunde, Frans en scheikunde. De verarming van het lesaanbod is de nieuwste noodgreep na labmiddelen als het inzetten van onderbevoegde, gepensioneerden of dure gedetacheerden voor de klas, schrijft de Telegraaf. Van alle uitgeprocedeerde asielzoekers voeren Armeniërs het vaakst gezondheidsklachten aan om in Nederland te kunnen blijven. NRC Next heeft cijfers opgevraagd bij het ministerie van Justitie. Vrijwel alle asielverzoeken van Armeniërs worden in eerste instantie afgewezen omdat het land geldt als veilig. Gezondheidsklachten zijn dan een laatste strohalm om de asielprocedures te vertragen. De laatste 5 jaar deden Armeniërs bijna 2000 keer een beroep op een medische noodsituatie. En bij Afghanen bijvoorbeeld was dat minder dan de helft. Volgens een organisatie die uitgeprocedeerde asielzoekers bijstaat, raken veel Armeniërs in een negatieve spiraal na herhaalde afwijzingen. En dat veroorzaakt psychische problemen bij ouders en kinderen nemen die over. En nou, België krijgen wij hier in Nederland volgende week ook een grote klimaatactie van middelbare scholieren. We hoorden er net al even over. Trouw heeft een rondgang gedaan langs scholen en gevraagd hoe zij omgaan met leerlingen die voor het klimaat willen spijbelen. En dat verschilt enorm, blijkt. Sommige scholen moedigen hun leerlingen aan om onder schooltijd de straat op te gaan en zien het als een bijdrage aan het opleiden van kritische wereldburgers. Maar andere scholen straffen het juist af en zeggen dat niet van hen verwacht mag worden dat ze de wet overtreden. Het animo onder scholieren om te gaan demonstreren blijkt ook sterk uiteen te lopen. In Gouda en Leiden bijvoorbeeld heeft zich nog geen enkele leerling gemeld. Dan file nieuws, Kees Kwaks. Gladheid door sneeuw en bevriezing in het hele land. Maar met name zal dat langzaam richting het midden en het noorden schuiven. Want in het zuiden wordt het langzaam droog. Echt grote problemen zijn er niet voor het wegverkeer. Anders dan dat het langzamer gaat dan normaal. Dat zie je terug bijvoorbeeld op de A4, Den Haag Amsterdam. Gaat langzaam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep. En dat gaat ook langzaam tussen Kaagdorp en het knooppunt Burgerveen. Het is 18,5 minuten over 6. Ja, die stem van mij. Het lijkt nu alsof ik echt helemaal uit mijn dak ben gegaan op dat radiofeest gisteravond. Dat is toch echt niet zo. Nee? Nee. Er stond wel natuurlijk weer zo'n DJ te draaien. En dan moet je over die muziek heen praten als je gewoon met je collega's wil kletsen. Dus dat zou het ook een beetje mee te maken kunnen hebben. Maar ik heb me toch keurig gedragen. Showbiz City, gisteravond hier in Hilversum, was het radiogala. De Gouden Radioring voor beste programma ging naar Edwin Evers. Voor zijn ochtendshow Evers staat op. En hij kreeg een staande ovatie van zijn radiocollega's. Dank u. Humberto. Oké. Dankjewel. Ja, hij kreeg de prijs uit handen van presentator Humberto Tan. Evers won dus de publieksprijs voor de tweede keer. En ondanks dat hij eind vorig jaar is gestopt met zijn programma, miste hij het vroege opstaan nog niet heel erg. Ik ben super blij. We mochten de eerste radioring winnen in 2006. En dat je hem dan nu, ik zei net al, weer krijgt voor iets wat je helemaal niet meer doet. Dat is natuurlijk fantastisch. Er is me veel gevraagd vanavond van hoe bevalt het nieuwe ritme. Het nieuwe ritme bevalt goed. En verveel je al? Nee, ik verveel me nog geen moment. Mis je het? Nou, als ik het zo zie, best wel. Maar ik ga nog wel even genieten. Grote verrassing was Bram Krikke van Slam. Hij won de prijs voor aanstormend talent. Bram Krikke! Dit is niet normaal. Ik had het niet aanzien komen. Mijn Duits docent trouwens ook niet van vroeger, van de middelbare school. Die zei, Bram, dat wordt niks met jou. Nou, ik sta hier nu en ja, zij is overleden. Dus, hè, ja. Bram Krikke! Dit begint een beetje gênant te worden. Maar,

zou dus zo uit de jaren 70 of 80 kunnen komen. Maar het is muziek van nu. Satin Jackets uit Duitsland. Featuring Panama, moeten we er nog officieel bij zeggen. En het nummer heet Automatic. Het is 6:30 geweest. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit leidt buitenlandse dierenartsen op tot inspecteur vanwege de Brexit. Ze moeten helpen bij de in- en uitvoercontroles van vee, vlees en vis die nodig zijn als er geen akkoord wordt gesloten. Tientallen dierenartsen komen uit Zuid- en Oost-Europa en die krijgen dan eerst een intensieve taalkursus en daarna inhoudelijke bijscholing. De Rooms-Katholieke Kerk in Texas heeft de namen van bijna 300 geestelijken vrijgegeven. Die worden beschuldigd van seksueel misbruik van kinderen. Het misbruik speelde in de afgelopen 70 jaar en de meeste verdachten zijn inmiddels overleden. De afgelopen maanden werden ook elders in de VS al honderden namen van verdachte geestelijken bekendgemaakt. ProRail gaat beter opletten welke grond langs het spoor in de toekomst mogelijk gebruikt zal worden. De afgelopen jaren verkocht de NS stukken grond aan particulieren omdat ProRail het niet nodig dacht te hebben. En toen de spoorbeheerder de grond later alsnog wilde hebben, vroegen de eigenaren daar miljoenen voor. Twitter heeft duizenden accounts verwijderd die vermoedelijk nepnieuws hebben verspreid. Ze werden aangestuurd vanuit Iran, Rusland en Venezuela, met als doel om onder meer onrust te veroorzaken rondom de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen eind vorig jaar. En twee broertjes van 7 en 5 hebben het leven van hun oma gered. Toen de vrouw uit Zeerenberg onwel werd, belden de kinderen meteen 112. Daardoor kwam de ambulance op tijd. De Gelderse politie prijsde 7-jarige Teun omdat hij zo goed kon uitleggen waar hij was en wat er aan de hand was. Een jongetje zelf zegt dat hij gewoon heeft gedaan wat zijn ouders hem hadden geleerd. Michiel Severin zit vanochtend bij Weerplaza en zit daar niet voor niks. Nu al, Michiel, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Want dat heeft alles te maken natuurlijk met de sneeuw. Wat kun je zeggen over de sneeuwbuien? Nou, het is meer een sneeuwfront, dus een langgerekt gebied waaruit het enige uren sneeuwt. Die sneeuwzone die ligt nu zo'n beetje van Alkmaar naar Emmen. En dat strekt zich dan uit tot aan de grote rivieren. Dus de zuidelijke provincies, die hebben het gebied al gehad. Daar komt nog een enkel verdwaald sneeuwbuitje voor, maar daar is het grotendeels droog. In Limburg was vannacht 3-4 centimeter gevallen. Maar inmiddels loopt de temperatuur daar al flink op. Daar is het al +3, dus daar gaat de sneeuw weer snel verdwijnen. In het midden van het land en in het noorden, daar is het nu nog wel onder nul. Dus de sneeuw blijft daar nog even liggen. En daar moeten we zeker rekening houden met op uitgebreide schaal gladheid. Geldt trouwens ook gewoon voor Brabant. Die sneeuwzone trekt noordwaarts, dus de noordelijke provincies krijgen daar de komende uren mee te maken. Daar valt dan nog zo'n 1 à 2 centimeter. En aan het begin van de middag trekt het dan de Noordzee op en dan hebben we de sneeuw weer gehad. Goed zo, Michiel. Dank voor nu. Over een uur spreken we elkaar. Dan gaan we ook wel even kijken naar het weekend. En dan naar de situatie op de weg. Want ja, sneeuw en auto's die moeten rijden, dat is vaak geen goede combinatie, Kees. Hoe is het met de problemen? Nou, op zich valt het me nog wel mee. Uiteraard gaat het op veel plaatsen langzamer dan het normaal gaat. Maar ongeluk op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Daar een kwartier vertraging tussen Waardenburg en Culemborg. De linker rijstrook is dicht. En verder valt op dat het een kwartier vertraging heeft op de A4 en op de A44 richting Amsterdam. Maar dat heeft alles te maken met de strooiactiviteiten. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Binkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. Standaard geblindeerde ramen. Tijdelijk standaard automaat. Luxe extra's. Tot 1 januari. Tijdelijk standaard. Als dit nu de standaard is, dan introduceert Lexus de allesbehalve standaard uitgeruste ES300h. Altijd met glazen schuif kanteldak, hybrid drive met automaat en navigatie. Ontdek de complete uitrusting van de ES op Lexus.nl. Lexus. Experience amazing. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang nu €480 korting. Prominent, de stoel die je beweegt. De nieuwe Lexus ES 300h biedt meer dan u in een standaard proefrit kunt ervaren. Plan daarom uw allesbehalve standaard proefrit van 48 uur op lexus.nl. Nee. Hey! Met een reisverzekering van Ora is je bagage verzekerd tegen diefstal in het buitenland. Ik kan jou ook geen seconde alleen laten. Vakantie zonder gedoe. Dat is verzekeren zonder paarse krokodillen. Ora, direct geregeld. Werk ohne Auto. Een episch verhaal over politiek, liefde en kunst in het naoorlogse Duitsland. Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben. Van de Oscar-winnende regisseur van Das Leben der Anderen. Met Sebastian Koch. Werk ohne Auto. Nu in de bioscoop. 6:30 over 6:30, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. We gaan naar Frankrijk. Daar is een discussie losgebarsten over het ophalen van Franse jihadstrijders uit Koerdistan. Dat zijn mensen die in Irak en Syrië hebben gevochten. Tot nu toe vond de Franse regering dat die strijders met de Franse nationaliteit maar daar moesten blijven. Maar inmiddels slaat de twijfel toe. Contact met correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, om hoeveel mensen gaat het hier eigenlijk hier? Nou, we hebben het over gevangenen in Koerdische kampen gevangen genomen. IS-strijders, volgens schattingen zijn dat zo'n 900 gedetineerden uit allerlei landen. En daar zitten zo'n 70 tot 130 Franse jihadisten tussen. Die groep wil Parijs nu terughalen om in eigen land te berechten. Niet allemaal trouwens, want onder die 70 tot 130 Fransen zitten vooral heel erg veel kinderen, kleine kinderen die zelf niks hebben misdaan. Het zou gaan om maar 20 tot 30 Franse volwassenen die dus mogelijk echt bij IS hoorden. En waarom is daar nu discussie over het al dan niet terughalen van deze groep? Nou, Frankrijk wil ze nu terughalen omdat de situatie ter plekke daar is veranderd. De Franse jihadisten worden vastgehouden door Koerden, maar de Amerikanen gaan zich terugtrekken uit Syrië en de vrees bestaat dat daardoor chaos zal ontstaan in het gebied en dat de Koerden die gevangenen daardoor niet meer kunnen bewaken of vasthouden of gewoon ook laten gaan. Kortom, die jihadisten kunnen dan op vrije voeten komen en dat willen de Fransen natuurlijk niet. Dus dan is het alternatief om ze naar hier te halen zodat ze wel berecht kunnen worden voor eventuele misdaden die ze hebben begaan. Dit zei premier Edouard Philippe daarover. S'ils sont expulsés, je préfère que il soit jugé et condamné et sévèrement et puni en France plutôt que il se disperse dans la nature pour fomenter d'autres actions, y compris contre notre pays. We moeten voorkomen dat jihadisten in Syrië op vrije voeten komen en dat ze misschien wel nieuwe misdaden, misschien wel zelfs aanslagen begaan, misschien zelfs wel in Frankrijk, zei premier Edouard Philippe. Dus dan maar beter ze hier in eigen land berechten, zwaar straffen en opsluiten. Maar goed, je hebt dus meerdere lijnen in dit hele verhaal. Over die kinderen gaat het, die ze dan wel of niet zouden moeten ophalen uit Koerdistan. Maar het gaat dus ook over mogelijk gevaarlijke personen. Hoe verloopt die discussie dan? Nou, die discussie is flink opgeleid, kan ik je zeggen. Frankrijk heeft al tientallen Franse kinderen inderdaad teruggehaald uit Irak en Syrië. Kleine kinderen die zelf niks misdaan hebben. Maar hier gaat het natuurlijk om Fransen die zich bewust hebben aangesloten bij IS. En dat ligt gevoelig vanwege de terreuraanslagen natuurlijk. Nou, vooral de rechtse oppositie is fel tegen het repatriëren van die gevaarlijke jihadisten. Marine Le Pen bijvoorbeeld die zei, is er niet het gevaar dat die teruggehaalde jihadisten, als ze eenmaal in de Franse cel zitten, hier straks anderen gaan proberen te ronselen voor IS in de gevangenis, zoals dat eerder is gebeurd. De rechtse oppositiepartij Les Républicains, die komt nog met een ander bezwaar. Deze jihadisten hebben misschien misdaden begaan in Syrië of Irak, waar ze meevochten met IS. Maar hoe gaat de Franse justitie op zo'n grote afstand dat bewijzen, dat ze daar misdaden hebben begaan? Wordt dat niet ingewikkeld en bestaat dan niet het risico dat er onvoldoende bewijs te vinden is en dat de jihadisten hier in Frankrijk alsnog moeten worden vrijgelaten? Correspondent Frank Renaud was dat. NOS Radio 1 Journaal. 6:30 over 6:30. We gaan naar Oeganda, want de autoriteiten daar die zeggen dat ze een van de grootste partijen ivoor hebben onderschept in jaren. Het zou gaan om zo'n 750 stukken, ivoor dus, en ook nog een paar duizend kilo schubben van schubdieren. Twee Vietnamese stropers zijn voor deze zaak opgepakt. Christian van der Hoeven, goedemorgen. Goedemorgen. U bent een specialist illegale handel bij het Wereld Natuurfonds. Zit op dit moment in een wildpark in Namibië. Nou, van ivoor wisten we natuurlijk dat dat gewild was, maar schubdierschubben? Ja, ja, dat is een nieuwe ontwikkeling. Het meest verhandelde dier op dit moment. Dat heet in het Engels een penguin. En in het Nederlands een schubdier. En die schubben worden gebruikt voor traditionele medicijnen en voor artefacten en juwelen en dergelijke. En waar kwam deze partij vandaan? Is dat bekend? Nou, wat ik begrepen heb is dat de smokkelaar in zeecontainers zaten, maar die kwamen uit Zuid-Soedan. En men vermoedt dat het ivoor en de pangolins uit Centraal-Afrika kwamen, dus uit de Democratische Republiek Congo voornamelijk. En dat weet je niet precies, want dat is heel moeilijk te herhalen. En het was bestemd voor Azië? Ja, bijna alles gaat altijd naar Azië. En dan zoeken die illegale criminele netwerken zoeken altijd de makkelijkste weg waar je minst risico hebt ontvakt te worden. En in dit geval is dat Oeganda. Het is een van de drie landen met de grootste transit doorvoer van illegale waar. En Azië, China horen we natuurlijk heel vaak als afnemer. Welke landen nog meer eigenlijk? Nee, het is China en Vietnam. Vietnam heeft ook een enorme honger naar dat soort producten. Maar in minder mate ook Myanmar en soms Thailand ook voor ivoor. Dat zijn eigenlijk veel van die landen waar de vraag groot is, wegens een groeiende middenstand die meer te besteden heeft. Olifanten worden blijkbaar nog steeds op grote schaal gedood vanwege die slachtanden. Ja. En je vraagt je toch hoe dat dan kan, want het is eigenlijk volstrekt illegaal. Ja, het is enorm illegaal, maar zolang er nog vraag naar is in de binnenlandse markten in Azië, zal er altijd iemand zijn die de risico neemt om die dieren af te schieten en te transporteren. We zien wel dat het iets aan het afnemen is en we zien dat de prijs van ivoor ook aan het dalen is. Dat is een indicatie dat het minder wordt, maar we hebben nog geen goed zicht of het daadwerkelijk af aan het nemen is of niet. En het hangt helemaal van de handhaving in de landen zelf af, hoe erg het is en hoeveel het afneemt qua handel en zowel als koperij. Ja, want hoe gaat het daarmee met die handhaving? Ze hebben nu dus wel twee mannen kennelijk aangehouden. Wat waren dat? Vietnamezen. Dus hoe gaat het? Wordt er genoeg gehandhaafd? Nou, dat hangt helemaal van het land af. In sommige landen natuurlijk helemaal niet. Kijk, waar de wereld natuurlijk traditioneel zich mee bezig is, was het beschermen van de olifant in zijn leefgebied. Door nationale parken op te richten, door de rangers te trainen, door te zorgen dat er genoeg middelen zijn. Alleen we merkten dat in de laatste tientallen jaren, zeg maar, niet lukte en dat de schotraling het toeneemt. Dus dan moet je ook gaan richten op de smokkel. Hè? Dus daar waar het geschoten wordt tot de handel, tot waar het opgeslagen wordt in de haven en waar het getransporteerd wordt naar de vraagdeel. En het belangrijkste is ook nog de vraag aanpakken. Dus die drie stappen moet je ondernemen. En dat betekent ook dat je de overheden helpt met het trainen van hoe moet je nou die wet handhaven. Want meestal zijn de wetten wel heel erg goed. Alleen spreken ze geen goede oordelen uit. En dan moet je ze helpen om dat vaker te doen. En dan moet je wel helpen om de regels te trainen. Van hoe kan je nou herkennen wat een risico transport is. En in dit geval hebben ze dat dus goed gedaan in Oeganda. Ja. Dank voor uw toelichting. Christian van der Hoeven van het Wereld Natuurfonds vanuit Namibië. Praat nog even door, want er is misschien ook nog een ander lichtpuntje te melden. Olifanten, neushoorns en andere wilde dieren in Kenia en Zimbabwe die krijgen vanaf vandaag hulp. Ja, eigenlijk vanuit onverwachte hoek in de strijd tegen die stropers. Er is namelijk een app ontwikkeld waarmee natuurbeschermers en rangers in natuurparken beter kunnen optreden tegen die stropers. Jan Kees Schakel, goedemorgen. Goedemorgen. Van de stichting Sensing Clues. En u bent een van de ontwikkelaars van deze app. Hoe werkt die? Leg eens uit. Hij werkt met icoontjes, waardoor iedereen hem eigenlijk kan gebruiken. Weinig opleiding ervoor nodig hebt. En er wordt gelijktijdig een geopositie vastgelegd. Je kunt foto's maken. Je kunt je track vastleggen waar je loopt. En je kunt dus ook alles wat je ziet aan bijvoorbeeld strikken, bandensporen, gunshots die je hoort. Al dat soort waarnemingen kan je daarmee vastleggen. En wat is het voordeel daarvan? Op dit moment is de informatie uit zo'n park is vaak heel erg laat voordat het bij de beleidsgroep uitkomt. En voordat het zich weer vertaalt in maatregelen die je kunt nemen in het park. Dus de juiste informatie moet je hebben om op het juiste moment op de juiste plaats te verschijnen als ranger. En daar ontbreekt het heel erg aan. Want dit is eigenlijk een soort administratie-app in de zin van er wordt geregistreerd wat. Als ze zo'n strik vinden, een val vinden, dan wordt dat maar je kunt daar niet de hele dag bij gaan staan tot die stroper een keer kon opdagen. Nee, precies. En nu zijn het vaak individuele waarnemingen. Dus elke ranger ziet van alles. En er zijn ook andere mensen in het park die zien van alles. Maar die waarnemingen worden niet allemaal bij elkaar gebracht. En als het gebeurt, dan gaan er soms maanden overheen. Dat noem ik dan geschiedschrijving als je daar nog iets mee wilt. Maar wil je er vandaag of morgen iets met die informatie? Dus er zijn auto's in het gebied en je wil daar je rangers op afsturen. Dan zou je die informatie snel moeten hebben. Ja, want het gaat ook om grote gebieden natuurlijk. Enorm. Ja. Enorm. Hoe kwam je? Ze zijn soms zo groot als Nederland. Het aantal rangers is ontzettend beperkt. In Kenia hebben we een gebied van ongeveer 200.000 hectare. Daar werken 150 rangers. Slechte wegen enzovoort. Dus je moet echt slimmer zijn dan gemiddeld. om de stropers te kunnen pakken. Ja, dus vandaar deze technische ondersteuning. Hoe kwam u op het idee? Ik heb lang in het veld gewerkt van de natuurbescherming. En ik heb de laatste 10, 12 jaar gewerkt voor de Nationale Politie. Waar ik technologie help ontwikkelen voor het vangen van boeven. En ik was een jaar of 4 geleden in Laos, in een oerwoud. En toen hoorde ik, midden in de nacht, hoorde ik een gunshot. En even later een bootje over de rivier varen. En dat was eigenlijk het moment dat ik dacht van, de rangers in het veld hebben geen goed gereedschap, zoals wij dat in Nederland wel hebben, om op te treden tegen dit soort dingen. Om het überhaupt op te merken dat het speelt. Ja. En dit is dus om die stropers een hak te zetten. Maar er zijn nog meer toepassingen, hè, begrijp ik. Het gaat niet alleen om stropers. Het gaat heel vaak ook om mensen die houtkool maken voor het koken. Voor hout rooien. Met kudders het gebied ingaan. En dat zijn allemaal verschijnselen die nadelig zijn voor de natuur, waardoor olifanten te weinig eten hebben. Of gaan eten van akkertjes van boeren. Krijg je human-wildlife conflicten, zoals ze dat noemen. Dus ja, wilde olifanten, die wil je niet zo graag heel dichtbij hebben. Dat is een dodelijke ervaring, kan dat worden. Dus het helpt ook om dat soort conflicten op te lossen. Dank voor de uitleg. Jan Kees Schakel van de stichting Sensing Clues was dat. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssite. Nederlandse gemeenten hebben amper interesse in het plaatsen van tijdelijke holocaustmonumenten. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft in december 257 gemeenten gevraagd voor een bijdrage van €2000. En in 2020 zouden er dan overal in Nederland tijdelijke monumenten verschijnen. Gehoopt werd op veel interesse, maar na de oproep bleef het oorverdovend stil bij het comité, schrijft het AD. Van de 257 melden zich er maar 23. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei hoopt dat door de deadline voor de aanmelding uit te stellen alsnog meer gemeenten zich gaan melden. Het bedrijf Harsco, dat op het terrein van de hoogovens in IJmuiden restproducten verwerkt, blijft doorgaan met de omstreden werkwijze waarbij stofexplosies ontstaan. Dat meldt de Volkskrant. Na zo'n explosie worden omliggende dorpen bedekt onder een laagje stof en omwonenden zijn bang voor gezondheidsklachten. Harsco krijgt al maanden dwangsommen opgelegd om het bedrijf te dwingen een structurele oplossing te vinden voor de overlast, maar niets lijkt te helpen. En onlangs is de dwangsom verhoogd tot €25.000. En die heeft het bedrijf ook al opgelegd gekregen, schrijft de Volkskrant. Een woordvoerder van het industrieterrein zegt dat Harsco al maatregelen heeft genomen en dat het nu een stuk beter gaat. Maar af en toe gaat het toch nog mis, aldus de woordvoerder. Burgemeester Abu Taleb van Rotterdam heeft er geen spijt van dat hij een aanbevelingsbrief heeft geschreven voor de Rotterdamse organisatie Spior. Daarin vraagt hij aan een omstreden fonds uit Dubai om een donatie voor een plantsoen bij een moskee in Rotterdam. Dat fonds is gelieerd aan de Moslimbroederschap en staat erom bekend dat het zich bemoeit met de organisaties die het financiert. En Leefbaar Rotterdam begrijpt niet hoe Abu Taleb zoiets kan doen, terwijl het kabinet buitenlandse financieringen wil weren. Maar Abu Taleb ziet dat anders. Spior vroeg om een getuigschrift, een belangrijke organisatie in de stad. Het is een koepelorganisatie van een heleboel andere groeperingen. Ze waren overlegpartner voor ons in crisistijden. Ze zijn overlegpartner geweest voor minister Asscher en een goede organisatie. Als ze om vragen van, wilt u getuigen dat wij een goede organisatie zijn? Nou, dan doe ik dat. Dat heb ik dan ook de manier ook gedaan. Het geld werd door het omstreden fonds in Dubai toegezegd, maar uiteindelijk is het nooit overgemaakt. En de ABC-eilanden en de Tweede Kamer zijn bezorgd over de ontwikkelingen in Venezuela, meldt NRC. Dat nagaat wat de gevolgen zijn die de crisis in dat land kunnen hebben op Aruba, Bonaire en Curaçao. Een enorme toestroom van Venezolanen naar de eilanden bijvoorbeeld, of zelfs een militaire dreiging van Maduro, die als een kat in het nauw rare sprongen kan maken, zegt D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma in de krant. En Curaçao steunt het ultimatum van Nederland aan Maduro om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Zondag loopt dat af. Verkeersinformatie, Kees Kwaks. Sneeuw, gladheid daardoor in heel Nederland. En ook gladheid mogelijk door bevriezing. Goede 50 kilometer langzaam rijdend verkeer in Nederland momenteel met een paar problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht, dat was een ongeluk bij Culemborg. Daar is de rijbaan weer vrij. Daar staat nog wel 6 kilometer vanaf Waardenburg. Er zijn problemen bij de Wijkertunnel in de A9 vanaf Amstelveen naar Alkmaar. Er is een probleem met de hoogtemelding. Het verkeer moet omrijden via de Velsertunnel. En het gaat langzaam op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam over 7 kilometer voor het knooppunt Burgerveen. Uit 2009 nu de Noisettes. you drinking? Rum or whiskey? Now won't you have a double with me? Forget You van de Noisettes. Het is 7:08. De grootste Nederlandstalige opera die ooit is gemaakt is genomineerd voor de Internationale Opera Awards. En wat bijzonder is, de uitvoerenden van die opera zijn voor een groot deel amateurs. Het Utrecht Studentenconcert is genomineerd voor hun uitvoering van Tijl van componist Jan van Gilsen. Petra Sanders, goedemorgen. Goedemorgen. Betrokken geweest bij deze opera, natuurlijk. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Want ja, een nominatie, dat is al heel wat, hè, voor zo'n internationale award. Ja, zeker. Dat is super bijzonder. Deze internationale awards kun je eigenlijk wel zien als de soort van de Oscars van de operawereld. En dat we als studentengezelschap op dezelfde shortlist staan als producties van allerlei toonaangevende operahuizen. Ja, dat is echt super bijzonder en een enorme eer. Ja, de opera is afgelopen zomer opgevoerd op de vliegbasis Soesterberg. Wat is er zo bijzonder aan deze? Van alles. Ten eerste dat het een Nederlandstalige opera is. Er zijn er niet zoveel van. En zeker niet zulke grote en mooie, naar mijn mening. Het is gewoon fantastische muziek met een heel meeslepend verhaal. Het gaat over Tel Uilenspiegel, een volksheld en idealist die aan het begin van de 80-jarige oorlog tegen de Spaanse overheersers ten strijde trekt met zijn geuzenleger. Hij strijdt dus voor zijn idealen, maar hij komt er ook achter dat die strijd voor die oprechte idealen ook zijn prijs kent. En daarin hoor je eigenlijk ook Jan van Gilsen, de componist, die het werk schreef aan het begin van de Tweede Wereldoorlog en zelf in het verzet zat, dat ook aan zijn lijf ondervonden heeft. Ja. Hoe kwamen jullie aan dit stuk eigenlijk? Het is eigenlijk traditie om bij het Utrecht Studentenconcert bij elk lustrum een opera uit te voeren. Dus een aantal jaar geleden werd er nagedacht over het nieuwe lustrum. En bij de eerste brainstorms kwam al vrij snel het idee om Tel op te voeren. Nou, dat werd door een hele hoop mensen eigenlijk afgeraden. Die zeiden, ja, je moet niet beginnen aan die monsterklus. Er was namelijk nog geen bladmuziek, we hadden nog geen zaal. En er waren gewoon ontzettend veel mensen voor nodig. Het was niet voor niks dat die opera al 38 jaar niet was uitgevoerd. Maar juist die bewering dat het zo ongeveer onmogelijk zou zijn, dat was voor ons de trigger om met z'n allen de schouders eronder te zetten en er gewoon volledig voor te gaan. Dus die mensen, die er vanaf begin af aan in geloofden, die lachen nu het hardst eigenlijk. Ja, misschien wel. die zijn uiteindelijk ook bijgedraaid natuurlijk. Ja. Dus, Nee, maar ik bedoel de mensen die er vanaf het begin aan in geloofd hebben, die hebben dus uiteindelijk gelijk gekregen, want het is een prachtige opvoering geworden. Zeker. En nu ook nog eens een keer genomineerd voor die prijs. Je hebt de mensen nodig, je hebt een orkest nodig, zangers nodig, decor. En dus op die vliegbasis, waar in feite niks is, zou je kunnen zeggen, hoe hebben jullie dat allemaal gefixt? We zijn eigenlijk met een team van 8 studenten uit het orkest gewoon aan de slag gegaan. We hebben 2 jaar lang zijn we bezig geweest met de voorbereidingen. Je gaat gewoon allerlei mensen om advies vragen. We hadden ook een fantastisch professioneel team dat ons op allerlei manieren kon ondersteunen. Maar gewoon met hard werken, veel vrijwilligers uit het orkest die overal mee hielpen van digitaliseren van de bladmuziek tot bouwen van het theater en maken van kostuums. Dan met z'n allen konden we dat gewoon waarmaken. Ja, goede recensies ook in de krant heb ik toen gelezen. Ja, dat was super gaaf. Wat zei je eigenlijk, Petra? Het was... Ja, sorry, hij is heel even weg. Ja. Dus die recensies, dat was gewoon een enorm hoogtepunt ook. Dus dat hadden we ook niet verwacht dat die zo fantastisch zouden zijn. Tenminste, we geloofden er natuurlijk zelf in. Maar het was wel heel bijzonder dat er zo lovend over gesproken werd. Hoe groot is nu de concurrentie? Want de nominatie is mooi, maar dan willen we hem ook winnen met z'n allen. Ja, zeker. In onze categorie zijn nu zijn in totaal 8 gezelschappen genomineerd. Dus hoe groot de kans dan is dat wij gaan winnen, daar durf ik niet zoveel over te zeggen. Nou ja, kijk, er staan gewoon allerlei professionele operagezelschappen tussen. Dus wat dat betreft denk je dat de kans klein is. Maar wie weet, wij blijven gewoon duimen en hopen. En 29 april staat in je agenda, want dan is de uitreiking en dan gaan we het horen. Dank dat je even de telefoon kwam. Petra Sanders van het Utrecht Studentenconcert. Een 9,2 voor Regiobank. Volgens recent onderzoek van de Consumentenbond zijn Regiobankklanten daarmee het meest tevreden over hun betaalrekening. Ook voor service en voor internet- en mobielbankieren heeft Regiobank het hoogste cijfer van alle banken. Klanten, hartelijk dank voor uw waardering. Regiobank, uw bank dichtbij. Pakken we allemaal even de agenda erbij? Want 10 februari gaat er iets bijzonders gebeuren. Dan valt namelijk de megajackpot van 27,8 miljoen. En het mooie is, hij valt dus zeker... Ik zei toch dat het een mooi jaar ging worden met de allergrootste prijzenpot van Nederland? Oh yeah. Moet je wel een staatslot hebben natuurlijk. De 10e kan het gebeuren. Kijk op staatsloterij.nl. Het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. De betaalrekening van Regiobank scoort volgens recent onderzoek van de Consumentenbond een 9,2. Kom ook bankieren bij Regiobank en ervaar het zelf. Regiobank, uw bank dichtbij. Ik heb gewoon te veel energie. Ja, zelf opgewekte zonne-energie. En die kan ik via PowerPeers delen met bijvoorbeeld vrienden, familie, buren. Eigenlijk hebben we onze eigen energiemaatschappij. Ook duurzame energie delen of afnemen? Kijk op powerpeers.nl. Power to the people. Hallo, ik ben Stephanie, bij Linden IT verantwoordelijk voor Team Brabant en Limburg. Wij detacheren helpdeskmedewerkers en systeembeheerders. Kijk op onze website lindenit.com voor beschikbare medewerkers. Ik hoor graag van je. Linden IT. Het is finale wintersale bij Carpetrite. Met kortingen tot wel 50%. Dat is heel veel voordeel op vloeren, vloerkleden, gordijnen, raamdecoratie en traprenovatie. De finale sale eindigt dit weekend. Carpetrite, de vloerenspecialist. Evita, na lovende recensies, nu ook bekroond met Musical Awards. Voor de beste hoofdrollen van Brigitte Heitzer en René van Kooten. Het legendarische verhaal. Onder meer nog te zien in Amsterdam, Breda, Rotterdam, Heerlen en Den Haag. Mis het niet en reserveer snel via evitathemusical.nl. NPO Radio 1.